खीर खाने के बाद हर्षवर्धन को शरारत सूझी और वो बोला, खीर? उस दिन बात अधूरी रह गई थी। कौन सी बात? खीर ने हैरानी से पूछा। हर्षवर्धन एक मीठी सी मुस्कान के साथ बोला, वही जो तुमने मुझसे पिज्जा खाते हुए पूछी थी। किसका मतलब? ये सुनते ही हीर के रोंगटे खड़े हो गए। हीर को शिवाय ने पहले ही किसका मतलब मारूंगा बता दिया था। हीर ने भी अपनी मासूमियत के चलते शिवाय की बात को सच मान लिया था। हीर भरे गले से बोली, आप मुझे शादी के बाद किस क्यों करेंगे? हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वो बोला, क्योंकि सब करते हैं, मैं भी करूंगा, रोज करूंगा। ये सुनते हीर की आंखों से पानी बह गया। हर्षवर्धन ने जब हीर को ऐसे देखा तो पूछ ही लिया, हुआ क्या है तुम्हें? तुम बात बात पर अपनी आंखें क्यों नम कर लेती हो? हीर थोड़ी सी हिम्मत करते हुए बोली, साहब जब मैं कोई गलती करूंगी तभी तो आप मुझे किस करेंगे, पर मैं कोई गलती नहीं करूंगी, सारा काम अच्छे से करूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, जो आप कहेंगे जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। हर्षवर्धन को हीर की बात आधी अधूरी समझ आ रही थी। हर्षवर्धन बोला, गलती करूंगी मतलब? मैं तो बिना गलती के भी करूंगा। हीर फिर से नम आंखों से बोली, लेकिन साहब क्यों करेंगे? मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे बिना गलती के भी मारेंगे? हीर फिर सुबकते हुए बोली, साहब चौधरी साहब के घर में भी मुझे गलती पर मारते थे, तो क्या आप बिना गलती के मारेंगे? आप ही तो गलती पर ही मारेंगे। हीर की बात सुनकर अब हर्षवर्धन सीरियस हो गया। हर्षवर्धन बोला, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं क्या तुम्हें मारने के लिए शादी कर रहा हूं? तुम गलती भी करोगी तब भी मैं तुम्हें मारूंगा क्यों? पतियों को मारने का अधिकार नहीं होता, और अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है तो उसकी रिपोर्ट पुलिस में कर देते हैं। हीर भी ना समझी में बोली, लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप मुझे रोज मारेंगे, बिना गलती के भी मारेंगे। अब हर्षवर्धन ने अपना माथा पीट लिया। हर्षवर्धन बोला, हीर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रही हो? समझ तो हीर को भी नहीं आ रहा था। एक छोटे से शब्द ने हीर और हर्षवर्धन के बीच में एक अजीब सी सिचुएशन पैदा कर दी थी। थोड़ी देर अपना दिमाग चलाने के बाद हर्षवर्धन बोला, तुम्हें किसका मतलब किसने बताया? हीर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, शिवाय भैया ने। शिवाय का नाम सुनते ही हर्षवर्धन का गुस्सा बढ़ गया। शिवाय ने जो कुछ भी किया था उसे तो हर्षवर्धन ने आराम से माफ कर दिया, लेकिन इस बार शिवाय ने हीर का मजाक उड़ाया था, उसके अनपढ़ होने का मजाक उड़ा दिया था, और हर्षवर्धन को ये बात बहुत बुरी लगी। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और गुस्से में उसे कमरे से खींचकर हॉल में ले आया। हर्षवर्धन ने बहुत तेज चिल्लाकर कहा, शिवाय शिवाय जहां कहीं भी हो बाहर आओ। 2-3 मिनट बाद ही शिवाय हर्षवर्धन के सामने आ गया। शिवाय को एक सेकंड के लिए लगा कि हर्षवर्धन को शायद आर्य और दृष्टि के बारे में पता चल गया है, लेकिन फिर चाचू ने दिव्यांश को क्यों नहीं बुलाया? हर्षवर्धन इतने गुस्से में था कि सब धीरे धीरे हॉल में आ गए। हर्षवर्धन को देखकर लग रहा था कि आज सच में हर्षवर्धन शिवाय पर फट जाएगा। हीर तो चुपचाप खड़ी थी, उसने भी पहली बार हर्षवर्धन को इतने गुस्से में देखा था। जब हर्षवर्धन ने सतीश की पिटाई की थी तब भी वो इतना गुस्से में नहीं था। हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय को देखकर पॉइंट करते हुए कहा, हीर को किसका मतलब तुमने बताया था? शिवाय और रूही को याद आया कि जब शिवाय हवेली में आया था तो कैसे हीर का मजाक उड़ा रहा था। हर्षवर्धन की बात सुनकर शिवाय शर्मिंदा हो गया और गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। हर्षवर्धन ने फिर गुस्से में पूछा, शिवाय मैं कुछ पूछ रहा हूँ, हीर को किसका मतलब तुमने बताया था? शिवाय ने गर्दन नहीं उठाई और धीरे से कहा, जी चाचू। हर्षवर्धन को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने चिल्लाकर कहा, अब तुम अपनी चाची का मजाक उड़ाओगे? अगर हीर कुछ कहती नहीं है तो जिसका जो मन करेगा वो हीर से कहेगा। शिवाय तुमने एक बार नहीं सोचा कि अज्ञान होना बेहतर होता है अधूरा ज्ञान प्राप्त करने से? तुमने हीर को अधूरा ज्ञान देने की कोशिश की। शिवाय अब भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप गर्दन झुकाए खड़ा रहा। हर्षवर्धन बहुत देर से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब गुस्सा कंट्रोल करना उसकी हद से बाहर हो गया। हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय पर हाथ उठा दिया, लेकिन चांटा शिवाय को लगता कि उससे पहले हीर शिवाय के सामने आ गई और हर्षवर्धन का चांटा हीर के गाल पर पड़ा। चांटा इतना तेज था कि हीर लड़खड़ा गई। हीर गिर जाती उससे पहले शिवाय ने हीर को पकड़ लिया। शिवाय हैरान हो गया कि उसकी गलती की सजा हीर ने अपने ऊपर ले ली। अगले ही पल हर्षवर्धन ने हीर को संभालते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इस शिवाय के लिए चांटा खा रही हो, कि गधा शिवाय जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया। हीर की आंखों में तो आंसू थे, और गाल पर हर्षवर्धन की उंगलियों के निशान। हर्षवर्धन को शिवाय पर अब और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हर्षवर्धन ने हीर को संभाल रखा था, अगर हीर नहीं होती तो अब तक तो वो शिवाय को पकड़कर पीट चुका होता। हर्षवर्धन गुस्से में एक कदम शिवाय की तरफ बढ़ा और शिवाय चार कदम पीछे हट गया। बाकी सब खड़े होकर एक बार शिवाय को देखते और एक बार हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन ने गुस्से में सबको घूर कर देखा और कुछ ही सेकंड में सब वहां से गायब हो गए। शिवाय तो गार्डन में भाग गया। हर्षवर्धन ने हीर का चेहरा देखा जो चांटे की वजह से लाल हो गया था। हर्षवर्धन को खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। हर्षवर्धन ने अगले ही पल हीर को गोद में उठा लिया और सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ बोला, आज के बाद अगर हीर का किसी ने मजाक उड़ाने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम सबके साथ क्या करूंगा। तुम जो आसपास पिलर के पीछे खड़े होकर मेरी बात सुन रहे हो, वो सब मेरी बात अपने दिमाग में बिठा लो। 2 दिन बाद हीर तुम्हारी चाची बन जाएगी और मैं चाहता हूं कि तुम हीर को चाची जितनी ही रिस्पेक्ट दो, और अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता वो मुझे अभी बता दो, उसकी हड्डी मैं आज ही तोड़ दूंगा। हर्षवर्धन सही कह रहा था। सब आसपास ही छुपे थे, कोई पिलर के पीछे, कोई सोफे के पीछे, कोई चेयर के पीछे, कोई गेट के पीछे। राजवीर नहीं छुपा था, लेकिन राजवीर के पीछे रूही छुप गई थी। राजवीर का लंबा चौड़ा शरीर रूही को आराम से छुपा लेता था। सब जानते थे अगर आज के बाद हीर को किसी ने कुछ भी कहा तो चाचू सच में उसकी हड्डियां तोड़ देंगे। हर्षवर्धन हीर को लेकर ऊपर चला गया। रूही जो राजवीर के पीछे छुपी हुई थी वो आगे आकर बोली, मैंने शिवाय भैया को मना किया था लेकिन वो मानते ही नहीं है। तभी बोला था मैंने कि मैं चाचू से शिकायत कर दूंगी, लेकिन तब भी चाची को किसका मतलब मारूंगा बता दिया। अब तो चाचू शिवाय भैया को छोड़ेंगे नहीं। राजवीर बस रूही की बात सुन रहा था, रिएक्ट नहीं कर रहा था। रूही जब राजवीर के पीछे खड़ी थी तब राजवीर के दिल की धड़कन डबल स्पीड से भाग रही थी। राजवीर को रूही को लेकर फीलिंग तो आ गई थी, लेकिन राजवीर ने अपनी फीलिंग को बहुत कंट्रोल किया हुआ था। रूही फिर राजवीर को देखकर बोली, अच्छा राजवीर तुम्हें क्या लगता है, चाचू शिवाय भैया की ये गलती भी माफ कर देंगे? तभी दिव्यांश जो कि पिलर के पीछे छुपा हुआ था बाहर आकर बोला, शिवाय को कोई नहीं बचा सकता, ये काम ही ऐसे करता है उल्टे सीधे। समझ नहीं आता ये बड़ा कब होगा, छोटा देखता ना बड़ा, हर टाइम मजाक, अब चाचू इसका बंदर बना देंगे। शिवाय अब भी हवेली के मेन गेट के बाहर ही खड़ा था। शिवाय की हिम्मत अंदर आने की नहीं थी। शिवाय अच्छे से जानता था अगर वो अंदर आया और हर्षवर्धन ने उसे पकड़ लिया फिर तो उसकी हड्डियां जरूर टूटेंगी। दूसरी तरफ हर्षवर्धन हीर को गोद में उठाकर कमरे में ले आया। हर्षवर्धन को आज शिवाय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हीर पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने शिवाय की सजा अपने ऊपर क्यों ली। फिलहाल वो हीर पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। हीर इस हालत में नहीं थी कि वो हर्षवर्धन का गुस्सा झेल ले। हीर के गाल पर हर्षवर्धन की उंगलियों के निशान छप चुके थे, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर्षवर्धन ने हीर को सोफे पर बैठाकर उसका गाल अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, हीर आज के बाद ऐसा मत करना, तुम मेरा चांटा नहीं झेल पाओगी। हीर का गला तो इतना भर गया था कि वो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। हर्षवर्धन ने देखा कि हीर का रंग थप्पड़ की वजह से लाल हो गया था, उसकी नाक रोने की वजह से गुलाबी हो गई थी। हीर का चेहरा देखकर हर्षवर्धन का गुस्सा छूमंतर हो गया। हर्षवर्धन को इस वक्त हीर पर बहुत प्यार आ रहा था। बेशक हर्षवर्धन ने हीर से कह दिया था कि वो आज के बाद ऐसा ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं हर्षवर्धन की नजरों में हीर की इज्जत पड़ गई थी। हीर ने सच में शिवाय को बचाने की कोशिश की थी, जो हर माँ भाभी चाची अपने बच्चे को बचाने के लिए करती है। हर्षवर्धन को अपने किए हुए फैसले पर नाज हो रहा था। हर्षवर्धन पहले से ही जानता था कि हीर उसके लिए परफेक्ट है, लेकिन आज तो हर्षवर्धन हीर का फैन ही हो गया। हर्षवर्धन हीर के पास बैठ गया और फिर हीर को अपनी गोद में बैठा लिया। हर्षवर्धन ने अपना चेहरा हीर की गर्दन पर रखकर कहा, तुम्हें पता है किसका मतलब क्या होता है? हीर ने सुबकते हुए नामे गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। हर्षवर्धन ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, चलो तुम्हें बताता हूँ किसका मतलब क्या होता है। हर्षवर्धन ने हीर का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और अपने होंठ हीर के थप्पड़ वाले गाल पर रख दिए। हीर के तो रोंगटे खड़े हो गए। हीर ने हर्षवर्धन की कलाई पकड़ी थी और उस कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। हर्षवर्धन हीर के पूरे गाल पर किस कर रहा था और शर्म के मारे हीर का दूसरा गाल भी लाल हो गया। करीब 5 मिनट बाद हर्षवर्धन हीर से दूर हुआ। उसने देखा कि हीर तो शर्म के मारे आंखें बंद किए हुए चुपचाप किसी गुड़िया की तरह हर्षवर्धन की गोद में बैठी है। हीर का रोना बंद हो गया। खीर को इतनी शर्म आ रही थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो बस जल्दी से हर्षवर्धन से दूर होना चाहती थी, लेकिन वो ये भी नहीं कर सकती थी। हर्षवर्धन ने उसे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। हर्षवर्धन ने हीर का चेहरा अपनी तरफ घुमाया, लेकिन हीर तो हर्षवर्धन को देख ही नहीं रही थी। हीर के ऐसा करने से हर्षवर्धन को हीर पर और ज्यादा प्यार आ रहा था। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ हीर के गाल पर लगाया और उसे हल्का सा उठाकर अपने होंठ उसके होंठ पर रख दिए और उसे किस करने लगा। हीर की तो जैसे सांसें रुक गई थी। हर्षवर्धन तो पहले से हीर को प्यार करता था, ऊपर से हर्षवर्धन उसे अपने प्यार का मीठा सा एहसास करा रहा था, जिसकी वजह से हीर की आंखें हल्की सी नम हो गई। ये आंसू इस बार खुशी के थे। हीर का एक हाथ हर्षवर्धन की कलाई पर और एक हाथ हर्षवर्धन के कॉलर पर था। जैसे जैसे हर्षवर्धन हीर को किस कर रहा था, वैसे वैसे हीर की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। एक मीठी किस के बाद हर्षवर्धन ने अपना माथा हीर के माथे पर लगाकर कहा, अब समझा किस किसे कहते हैं। हीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह गए। हीर को आज तक किसी ने इतना प्यार नहीं किया था। हर्षवर्धन ने हीर की हर कमी पूरी कर दी थी। हीर ने बहुत हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, साहब आप मुझे सच में प्यार करते हैं? हर्षवर्धन ने हीर के दोनों गालों को हाथों में थाम कर माथे पर किस करके कहा, नहीं हीर, प्यार शब्द तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। ये सुनते ही हीर की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने पलटकर हर्षवर्धन को कसकर गले लगा लिया, फिर फूट फूट कर रोने लगी। क्या शिवाय हवेली के अंदर आएगा? क्या हर्षवर्धन शिवाय को माफ कर देगा? कब सुधरेगा शिवाय?